الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك دا سورة الأنعام دي آيات نمبر 158 يوسرة پنزوستم اتم سپارنا فلینانی سبق کی اللہ نے ربان فرمائی کہ داخل کی انتظار نہ کئی مگر ددی خبری کہ اللہ رب العزت پر عذاب راونی او بیا دعوی دو ڈلو ذکر کئی چیو دی مسلمانان او بلدی کافران یعنی لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل دا آچا بیان کئی چی آغا کافر دے چی کل اپی عذاب راغ فاوٹین کی کلمہ ہوئی توبہ باسی نو آیا دا ددا توبہ پا دیتین کی کار ورکی کنا او دوی ما خبر دا آغا مسلمان دا آغا مومین کئی یو مسلمان دے صرف پا خلا باندے کلمہ ویلی دا تزڑنے ویلی دا خلا منزا ادس کئی نا صدقات ور کئی نا خیر خیگڑا کئی نا خسلوک کئی نا خاخلاق استعمالی نو آیا دلب دا کلمہ پیدا ور کی او کنا او کا پیدا ور کئی نو پیدا کامل بدتا ملاوی گی او کنا او دا دی کلیمی پا وجہ دا جنت تکلیشی او کنا دقا بحث دے او بلے بل آیات کی اللہ رب العزت فرمائی چار کسان چاہیت جلی جوڑی کلیمی دین تسنس کرے دے ٹوٹے ٹوٹے کرے دے اللہ رب العزت تا ٹول کارون اسوارلے شیدی کو خبر بورتا نیلاو کی سچی دا کلیمی ارے بر آیات کی فرمائی چاچی نیکی وکڑا خی وکڑا دا سی عملی او کچھ اللہ دا غف غمبر پی رضاو دل بشمار درجات دی او دا دا اللہ تعالی فضل دے او کئیو سڑی سا گناہ وکڑا بدی وکڑا ندتا آغا گناہ دبل کی گینا اپ عمرہ سزا ورطا میرا ویداد اللہ عدل دے او بلی و ظلم نکی و سفسیر هل ينظرون ايديو انتظار نسي الا مگر دد قبري ان تاتيهم الملائكه چراشي ديوتا اغملائكين يعني دا خلق انتظار نسي فمنلوكي مگر چراشي ديوتا ملائك دا عذاب او یاتیا ربکا یراشی ربستا یراشی عذاب در ربستا یعنی ملائک کل راشی نپاکتن جی بابیا و باچی تو بی خوبیا چرتا قردی او یاتیا ربکا یراشی عذاب در ربستا مراتی اصل کی دا دی او یاتیا امر ربک یا راشی عذاب درستا امر ربی کامر مقدر دی عذاب سنگتا وی سنگتا دلتا امر ذکر کو سور نحل سوالتما سی پارا تین جس نمبر ایت کی ذکر قیدا امر نمراد عذاب دیلتی وی او بازو او یاتی امر ربی کلتی امر ورسر ذکر شوید بیامت کی ورمائی او یا تیا بازو آیا تیا رمی کیا راشی آغا بازی نقی در ربستام یعنی عذاب در ربستار راشی یوم یا تی بازو آیا تیا رمی فاور از من لی تیرا بشی آغا بازی نقی در ربستار کم اورز یعنی اورز دا قیامت دا چی علامات شروشی نور د مغرب نه راوخی دی اولتا طرف تا راوخی دی دا قورستی مراد دی دلتا دا آیات عام دی چه برمائی لا ینفعو نفسا فائدہ بور نکی او نفسا ایمانوها ایمان دا غال لم تکل آمنت تنی دیر اول ایمان من قبل و دمکینا او کسبت یا اکر نوی ایمانی ها خیر فقر ایمان کی سخیر سامل سالح بکی نئی کرے عمومیت دے پر یا یادی کرے بکی اغسنگا اللتی تذکرهم الیل ایمان چی اغم و احتاجی ایمان اولوتا یعنی هر آیات مراد دے چی حلق داغی پا کتو باندی لاچارا کی ایمان تا اغاق زنکدن دے یاد عذابون دا دنیا دی او یا پا حدیث کی چی رضی چی طلوع الشمس من المغرب چی نور دا مغرب نرا وقتی بی یعنی دا وقتی با بیا دے ایمان راولی ہونا با قبلی جی پا در وقت کی ایمان بیا معتبر ندے چکل عذاب راشی یا زنکدن شروع شی علامات دا زنکدن او یا نور دا مغرب نراوکی جی بیا دلا توبہ استل معتبر ندی ایمان رولن معتبر ندی لکا فرعون فیرون چی ویدی سورہ یونس آیت نمبر 90 کی اللہ میرا مان فرمائی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتباعهم فرعون وجنوده فرعون وجنوده حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا فاعتین کی بیا کلمہ ویرا خو بے چرد پیدا ورکوالا شویر آمنت انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل قلد او بوچ اقوا غصول بیا ناری وکلی چما ایمان راولے دے پہر کلمہ باندی اغا مدرا غلے دے چھ دیر یوب دیوب دی کلمی ویلے خو بیا پیدا نورکولام بے چرتا پیدا ورکولا تازا پوکی ابو اغسطے ہو اوے غڑ غڑی کلمی ویلے خو بیا چرتا پیدا ورکولا یا پا سور مومن چورسی نمبر ایس کی ہوئی فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده هر کله چې وای زمونږ عذاب یې ولیدو نو بیا یې نارې وهلې چغې یې وهلې چې زمونږ ایمان په یو الله دی چې وعده لا شریک ذات دی وکفرنا بما کنا به یشرکون مون کفر کوو په هغه چا باندې چې هغه مونږ د الله سره عزتدار جوړ کړی دي وَلَا فَرْمَئِ فَلَمْ يَكُوْ يَنْفَوْهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَوْ وَاسَنَا دیو نبیا فائدہ چرتا ورکی کلچ زمون عظام لیهی خوبیا توبی فائدہ نورکی بیا دا که وڈی وڈی توبی وباتی دیر چلی وکی بیا دل فائدہ نورکی حدیث کی راجی اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَ الْعَبْدَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ اللہ رب العزت توبہ قبلی ترسو پوری چیزا تزن کنن نئی را گلے نو توبہ اوبا سکنا بیا کزن کنن کنوشی بیا با دیری چگی وقی خو بیا با تالا فائدہ ندر کئی نو جوانا اما پاسی کی شیر گئی وی در جوانی توبہ کردن شوی پیغمبری وقتی کی برگ ظالم میں شود پریزگار اے نوجوانا فزوانے کی توبہ او باسا دادا پیغمبرانو کار دے فزوانے عمل اللہ تڑیر غر دے اللہ تڑیر خواب دے وچی کل بودا شینو بیا گورے فائدہ ندر کئی بیا غزمرے بودا آغم بیا وقتی پیری گرگی ظالم میں شود فریدگار آغاز مرے آغم بیا دماتو نا فریدگار دے بیا کبودا شی بیا بڑیر دیر